أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. مقصد د سورۃ البقرہ بیان سلو مسلو اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ کی سلو مسلی بیانی ادارہ کی سورۃ کو سلو رسو کی تقسیم میں اولی شاید برسو پوری صلاح پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید، دو میشا 101 میں 176 پائی کی دو مسئلہ اثبات رسالت، درمی سے 177 میں 253 پائی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ، اور سلور مہیسا 254 ناخرہ پر پائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ. اول عیسا درمی سے بیان شو تفصیلی، درمی سے کو بیان دے جہاد باندے شروع دا جہاد دا جہد نندے او دا جہد نندے، چھتا جہد نشی ممانا انتہائی کوشش، او چھتا جہد نشی ممانا وسعت فراہ کیا، یعنی تو جہاد کے مسلمان اگر انتہائی کوشش کی کہ باغی کی اسلام تلاری پلائے گی اور داریں گے دل پلی گی خلق اسلام تلا دن کی. تو جہاد سلو مراتب ان بیان کری، سلو مرتبی جہاد مع نفس، جہاد مع شیطان، جہاد مع کفار اور منافقین، اور جہاد مع اربار ظلم اور مبتدعین. بیداغی بیالس کسکونا اغم ہم بیان کرو. دارنگ د جہاد دل منازل دی، ابتدائی درمیانی اور آخری. ابتدائی منزل د جہاد کہ میدان جہاد تو وطن و مسکر و مسلمان سے کئی، درمیانی منزل د جہاد کہ میدان جہاد تو وطن بیا بس سے پار بھی دی، او آخری منزل د جہاد کہ جی میدان جہاد نہ واپس شو بیا بدی سکے. ری صورت کی ابتدائی منزل د جہاد بیانی چداغی دفارا ددر و خبر ضرورت، یہ دا مجاہد ٹریننگ، دین د ملک اندرونی اصلاح کہ ملک کے در نہ عمل بھی، اور درما خبر دا ابتدائی منزل دا مجاہد دا کور اصلاح، دا مجاہد پر کور سنی، دا مجاہد ٹریننگ تربیت پختو کی منگو تک رکھوا، دا مجاہد تربیت ٹریننگ کے بیان ہو پیو آئے کے 177 یو سب ہوا ہو یا لسی بتوں نے ذکر خبر دا مجاہد دا تربیت دا پارا پنجہ دا عقیدے سر متعلق پنجہ دامن سر کہ دا پنجہ دد پا عقیدہ کے رش آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین، اگر پنجہ مانے عقیدہ راشی مجدن ابا گزدلی ہوزی، اور پنجہ دامن سر متعلق صفتوں نے بیان اول دید پارا چیتا مجاہدنا سستی ہوزی کہ دا پنجہ صفتوں نے دے پا عمل کراولی دے عمل کی دنے میں سستی نہ رش زکدہ دو سی بتنا بزدلی او سستی دلی اول پینجو سی بتنو چکم مجاہد پکار دے چلا دلی بان ایمان راوڑی یعنی دا پزان کی راوڑی عقیدتا مجدی حاصل برابو چی دنے میں بزدلی ختمش ادا رسونی دو پینجو سی بتنا پا عمل کی راوصلی دا حاصل دے دے دا پارا چی دن سستی ہو دے لکہ دا دو صفتوں نے بزدلی او سستی دا مجاہد دا پارا دا جہاد دا رکاوٹ دے دے، یعنی جی مجاہد جہاد تا نپری دا کله یری کله jihad نشي کوله دارې خلک کی سستی دې به jihad نشي کوله دغه خبره دې ترې منځل چې راغله ملک اندرونی اصلاح دا ملک دنه اصلاح وکړه داغه شروع قانون یو القصاص من الظالم ظالم ندی بدلو واغست ظلم نکړه دې قتل نکړه دې هغه ندی بدلو واغست خوش دویمه تقسیم الاموال بالقانون الشرعي مالونه دې د شریعت په طریقه تقسیم شي پر طریقې د چا لګر شي په دچا ډېر ا سړی به په پخپلې سره خوشاله لیکن چې کوسو زورور زیات واري کمزور لګواري بیا په جنگ جوړي دریم قانون حکم سوم نه اعتبار نه حکم ضروري د پاره د نفس ته تړلو د قابو کو دغه چې نفس قابوي نو امن وي او چې نفس په قابو کې نه نو ټول شر فساد دې نه وي بیا څلورم قانون نه یعنی د ارتشاء چې ملک دې رشوت نه ځکه چې رشوت ني هغه ملک یې امن نشي راته بیا د داو ذکر کړه د درې نیسی آیت نمبر 190 کې او درې شایته ذکر کړه چې قاتلو فی سبیل الله jihad بکې د الله په لار کې داندا درزا په دوی من الذین یقاتلونکم ما چا سبا جن کې کتا سجن او درې ولاتا زیاته باندې کې بیگونه خلک بنول نه بیا د jihad متعلق څه شوبات او داغي بیان شو آیت نمبر 195 کې ترغیب ورکې انفاق دغه مال لګول د jihad سره ضروری دی 196 نه بیان د حاجیانو اجي سه د ترغیب ورکو د jihad کې اجي سه هغه عمرکه اجو نه دی عمرې دی مسلم چې بهج کې په عمر کې بدن کړي یې مال لګي یو بل داسې عمل لې چې کوم بدن کړي یې مال لګي چې د jihad دی نه نو په کار نه بیا د jihad د حج متعلق مسائل بیان کړ او به د حاجیانو تقسیم کو حاجی شکی او حاجی شاهی دا حاجی شکی اعلی او ادنا درجه او دا حاجی شاهید اعلی او ادنا درجه هغه بیان کړه آیت نمبر 208 کې 208 نمبر آیت کې به ترغیب ورکړي jihad ته چې ګوره دین اسلام ګوره صرف د مونږ د اوس مونږ نه نه انا او ذو خلو یا الذین امنوا ادخلوا فی سلم کافر دین اسلام کې به پورا نه کې پورا اسلام به مونږ پورا اسلام کې jihad هم دی بے زجر ورک تخوند تخوی دنیاوی ذکر کر مثال ذکر کر تخوی دنیاوی کتدا وی چر ادم مسلمان او ما کلمہ ملے د مان بسنگ نا عذاب را کی راغي مثال بنی صاحب ہے چکر اگی دا سوچ کو والا ذلیل اور رسوا کڑی نے بنی صاحب بیا نقطے ذکر کر د مشروعیت د قتال آیت نمبر 213 جہاد اللہ ولی فرض کرے جہاد اللہ ولی مقرر کرے دے کوشش زکا مشکٹول موحدینو لیکن جی کلا شر شروع شو نبی علیہ السلام دے زمانے سر نورنگے پہ نمبر اللہ رد شر بانی علیہ السلام رو لے گا نو دا زینا اگر جہاد دا شروع شو کوشش ہر یو پہ نمبر بیا جہاد کرے دے او بیا تشجیح ورکلا بیانون کلا ترجی ور پرپدی معنی تو چې کته دا وې چیرې مون زوږس کوم بس ولاړ چې نه ته بس نه کستا دا خیال چیرې په مون زوږس معنی صرف نه نه ګوري چیرې مون زوږس نه دی ګوري مون زوږس پر ځای خو لیکن ځان د باغ شان دي حالات جوړې چې څنګه په قانون د شلو چې مسله بیان کړي د الله کتاب توحید دی بیان کړي تکلیفونه پر کړي مصیبتونه دي په دای کوم دي حالات بزان ته ور جوړې اوش تردید پوری دا بیانوش اوش دی دینا ایس الون کما دا ینفقون دی دینا دی اتدائی منزل آغدر ما خبر آن چاگا دا مجاہد دا خور اصلاح دا دا مجاہد دا خور اصلاح دا مجاہد خور کور سمی کتا چی کور سم نہیں مجھے بھی ہم جہاد دلی شکلے یری کی بات سوچ پہ دل تا ہی ہوتا رہا کہ میدان کی بورا رہے لیکن سوچ پہ دل پورس رہے مجھے جہاد دلی شکو رہے تک جو سڑے ہیں وہ کار تولا رہے وہ پاہم بلخوائی وہ کار کو لے شاہا نہ کار خوالا کو لے شکی داغا اگر کار تھا پاہم یہ سوچی چکم کار تھے مجھے دینا دخور دے اصلاح کتابوں کے لیے پارا لفظ استعمالی کی تدبیر منزل منزل پورته وي یعنی د کور اصلاح پوش تدبیر منزل د کور د اصلاح تقریبا اتلس احکام بیانې چې دا د کور په چار دیواره کې چهارې او شړې په دې کوشش وکي چې دا اتلس احکام په دې باندې عملو کې په خپل کور کې ګوره چې په معاشره کې امن راځي کنه هر یو تن په معاشره کې په خپل امن راشي او دا رنګه پورن بسم شي معاشره به روغ شي او چې دا نه نو یا ساده معاشره کې همدا جنگ شر وی فساد وي هیڅ کله به کور سم نشو نو صبر ما دغه هم نشي سمې دی ځکه قران چې کلم د معاشري د اصلاح خبره کوي د امن رومبه مثال د کور ورته ځکه دا د لکه د معاشري د امن لپاره یو بنیادی شیز دی لکه د څنګه سم چې کور دی نو دا کنه دی کمل کې چې تو سیږي کوم شي کمزې کې چې سیږي نو علاقہ څونه چې بغټ باندې نو ته دي مثال هم دی کور دی کنه کوم شي نو دې وځي نه چې په کور کې امن شو کور دې سم شو معاشره کې خپل امن راځي باندې سم کې هر یو تن خپل کور کې کوشش وکړي کوم شي روبه حکم ذکر کوي 215 کې چې د کور مشر با په کور والو باندې مناسب خرچه کوي کوم شي باندې کله کې هغه ډېر لاس کولاو چړي بیا چې بعد اوقات حالات داسې راشي چې بیا غو شانتي نه ځکه انسان هر قسم حالات باغ راځي کله کله به مال دی وی کله به نه نه دې وجه نه شریعت حکم کوي دی چې درمیان نه وی کوا درمیان نه چلےګا په هر حال کې کتا سره مال حال ډېر دی او کله نو بدی کی غتا مانے حالات خکیوی کزا خوب پای تو بیا پروانا که لیکن چکلت مانے حالات کمزوری شی کوشی نوہم با تنگی گی بنو پدی بانے زکا چکل درمیانا چلی درے زکا چکل تر لاس پراخ چلے بیخی او دا ایاشے نکے نو بیا چلے گا دبان دیرا تنگو شی بے بخا پای تکر انسان بیا ہیرہ سو دا گڑے دیکھا نا نو بیا بخا بیا خا پکی گی انسان ورته وی د کور مشر با او کور والو باندې مناسب خرچه کوي کوشش او بهترین روپیا باندې چې انسان په خپل کور والو باندې ولګي په خزه باندې په بچو باندې کوشش لکه چې ته ما د کور مشر خرچ نه کوي نو بدې کې خامخا بیا د کور دورانې دو خطر لري ځکه خزه بده بیا غلا کوي بچي بده بیا غلا کوي خزه بده تنګي با واړه بده تنګي کوشش او چې د مون باندې خرچ نه کوي خرچو سرشته دی چیو سره نی لګی نو خامخا خزوا او بچی بیا تنگی بیا اجائی بزر کی شیطان دی خامخا نفس دی انسان سره بیا شیطان دی بار نو هغه بدلا بزر کی خیالات راوی چې دا سره مړ کیس اکثر تاسو ګورئ معاشره کې دا کسی کی دویم قانون دویم حکم ذکر کوي د من د دخور د اصلاح چې دخور مشر با مجاهد وي مجاہد مانا چر دے با یعنی دے با مجاہد مقصد دا دے چلے با تکڑی بہادر بھائی زکر چلے مجاہد نہیں تکڑا نہیں مخام خایو باری سڑے برازی دکور مخی دبے ادری گی او خام خا داری سڑی بکور کی خزے بھی نونے بھی خوین دی بھی کوشی مجھے دکور مخی دبے سڑے ستا ادری گی ستا پور تب بد نظر باندی بوری او ته دا غي جواب نشې کولای کوئی شو نو به ماشره کې دا سره څنګه لري کی تاسو ته پته چې د کور مشر مجاهد وی کوئی شو بہادر وی تکړای نو دا کور ته څوک په بد نظر کته نشي کوئی شو درې حکم ذکر کړي د کور د اصلاح آیت نمبر دوی حکم 216 کې درې حکم آیت نمبر 217 کې چې د کور مشر با د ډېرې فائدې لپاره لږ نقصان کوي لکه بعض اوقات یو کار داسې چې بای کې فائده ډېره نقصان یې هم وي لیکن فائده ډېره نو کور مشر به ګوري دا هغې او حالات ته به ګوري او د هغې مطابق به کار کوي چې فائده پکې ډېره نقصان پکې لږي پوه شو او داغی دو پارا باید کی مسئلہ راوڑی آیت نمبر 217 کی جنگ کول اغا سرور میاسو دی عزت کی اشور ورم اغا در جم میاس اوما یو لسما لسما یو لسما دو لسما میاس شوال ذل قادا و ذل حجا ذل انا یو لسما دو لسما او پیلا میاس محرم ذل قادا ذل حجا محرم او رجب دا سلو میاس جکم کی مسلمانان مانی جنگ بندی چی دی بجنگ نکی حملہ بنکی پچا غافر حملہ کورا اگا بیلا خوارا اب مون مسئلہ بیان کڑی مو نو پاشور حرم کی دی سلور میں سکی جنگ کول خکارنو ہو لیکن نقصان بیرو کت جنگ نکی داگی بیان رازی بیا باید کی وش بیدو نقصانا دی بیان شوی دی نو مطلب حکم تی منگ تدارو ہوتے چی دکور مشروع د ډیر فائدې د پارا لږ نقصان کوي. سلورم حکم آیت نمبر 219 کې یس الون کار الخمر والمیسر دا د دې مخ کې درېم حکم الټ دی چې د کور مشر با د لږې فائدې د پارا ډیر نقصان نه کوي. بعض اوقات یو کار داسې چې بای کې فائده لګي او نقصان یې ډیر الټا نو دا نه چې هغه لږې فائدې ته وګوري او نقصان دا د کور مشر نقصان دا ټول کور له نقصان دی چې هغه نقصان وکړو ټول کور ته لږ تکلیف رسي. د کور مشر به د لږې فائدې لپاره لږ ډېر نقصان لږې فائدې لپاره به ډېر نقصان نه کوي. او د هغې دپاره مسله راوړي د شرابو د جوارې په شرابو کې وختي فائده شته دی انسان ته به وي وختي او د هغه میلاویږي پوه شي. دارنګه جوارې کې انسان دغه لږ دغه وګوري او پیسې مې څه به کې پزر تر دغزر درو غټي پوه شي. نو بدای کی دا انسان د فائدہ خا لیکن نقصان به طرف ته دی. هغه د جواری مون چوالی نو اول کې لګي او غټي او چې بیا په نقصان باندې روان شنو بیا په کېر څه به پوه شي. نو دلته کې فائدې د پاره بډې نقصان نه کوي. پیزه موکم ذکر کوي آیت نمبر 220 کې اصلاح الیتامہ ویسألونک عن الیتامہ اصلاح الیتامہ دیتی مانا نو اصلاح دیدین اصلاح کول لیجی پس طریقہ مانی تا دخل کن تفصیل و بخبل دیکھو خواہ تیمتی نہیں ایسا قرآن میں قل اصلاح لهم خیر و اصلاح کول دیدی غورانا اس دائی نہیں دیوئے لیجی پس طریقہ تو بولا چی دیتیم اصلاح پس کی گی فکم طریقہ تا لخد طریقہ مانی تا دیتیم اصلاح کولش تیو کا شبغم حکم اور پسی آیت نمبر 221 کی نہی عن نکاح المشرکات نہی عن نکاح المشرکات دو مشرکانو خود سرا نکاح نہ کول پوچھے یہ دو مشرکانو سرا نکاح نہ کول کسڑے دو کخزرا یعنی کخزرا کے بینا او گسڑے دے نمبونو لور خور بنور کے چھو پوشی نقصان بیدائی کہ او دی چمی سال مشرکان دی ہو اخیرتاً مشرکان دی پوشی او تا تی جنہی اکڑا زان لا یا بچیلا نقصان بیدائی چھو مطلب ستا یا سا دا بچی حضوی اخیرت بورا نکی لیکن دا مشرک ماضی خونشتا دے کنا دارنگی دا کاغو ران کی دا اولاد چی کموشی اگر باوران چی مشرکان بھئی پوشی یا بتا رہا نقصان دے رکی یا دا سیچ دا کلور خور دے والا ورکر مشرک دے قرآن دوانا ذکر کئی دلتا سڑے دے لور خور دے والا ورکر اوغی مشرکانو نداغی عقیدہ بخراب کی ساد لور ساد خور انہیں بیتے کہ نمی ورکے والا نہیں آنے کا یہ مشرکان سوچ اس پکشو اوہ محکم آیت نمبر 222 نہیں عن الافعال الممنوعہ نہیں عن الافعال الممنوعہ اغا کارونا چاگا ممنوع دی اغا نکول یعنی اغا کارونا چاگا من دی داگی نظام ساتل اغا نکول اور داگی دا پارا مسئلہ راوڑی حالت دہیز کی جمع کول دخزی سرا کم بیماری دفض ہو دمیان سے شکم راضی تو پتی حالت کی چداغی کم نہ کم دیر رضی دی زیاد نہ زیاد دس رضی پتی دوران کی دخل اس را جمع کول دا نقصان دے کوئی داغی صحت دم او دارے یہ نور نقصانات دی داغی بیان کی تفصیل پر پخبل دے کو انشاءاللہ اتم حکم دا بیانی آیت نمبر 223 کی 223 مقصد الجماع جو سڑے جماع کئی کوروالے کئی دخزی سرا نو با مقصد دی کئی یہ مطلب اگر خواہش خواسم پورا کئی خو لیکن مقصد دیو گنو چی اللہ مالا دینا بچے را کی چالم کم مجاہد کم نو وقت نو پائی کے با یعنی چلاون نے ددا نیتو نو ہم دے شہوت پورش خواہش تم پورش او ہم اللہ ثواب در کی کوشش پاغ نیت و ارادہ باندھے چتا نیت کرے چ اللہ مالا بچے را کی دے دینا چیزیں مجاہد کم عالم کم بدی باندھے بالا اجر و ثواب ہم در کس طرح اجر و ثواب ہم نکل کی گنے سارا بدی باندھے مقصد الجماع نہم حکم آیت نمبر 224 تعظیم للہ تعظیم دے سرا تیر دوی تعظیم للہ دا اللہ دے نمونو تعظیم عزت مطلب اسے دے یعنی بیزایا دا اللہ نمونہ میں استعمال ہوئی لازم دخل کو عدد دے خبر بسی نا قسم دے قسم پارلا واللہ چی نو دا پوشی بیزایا قسم خلق پاو زی خوری چی کم زی کی ضروری بھی اور کوئی قرآن کریم او دارنگی پا حدیثو کی دا منافق سڑی دا صفت راگلے چی دے بارا خبر قسم کی بلا خبر اللہ دروغ جن سڑے قسمو نکھوڑی نا خبر ہے آسا دے کم سڑے چی زیاد دروغ جنی داغا پا خبر اسو کی اتبار کئی نا دے وجہ نا خلق دوگا کئی پا دے باندے چیز ماں بخبر خلق اعتبارو کی ذکر قسمو نکھوڑی یہ داسو تاریخو گو رہی پیغمبر علیہ السلام دے صحابو تاسو پا دے پیغمبر پسیرت کی دے پیغمبر نچلتا ہوں تو قسم خورلو دا اللہ پنم باندی بیزایا بی مقصدہ تاسو پر نبی علیہ السلام نہیں لیدے رہے یا دے صحابہ تاریخو گوئے تاسو باغی چی تدا پدے عمل نہیں لیدے رہی چی بی مقصد او بیزایا گئی قسم نہ کھولنی دا دا منافق سلی صفت دے تعظیم للہ دا نہ حکم لسم حکم آیت نمبر 226-227 حکم الایلا کبھی کنشی نہیں کرے تھے تو پھر حکم الایلا یعنی ایلا دا دے قسم یو قسم دے قسم قسمنا دا بندا چمخ کی چکم حکم دے تعظیم للہ ادھی کہ منگے ان شاء اللہ بیان کو گیا کہ دا قسم سو قسم دے دا حکم الایلا دا دے قسم یو قسم دے کہ بدی کہ سڑے دخذ نہ قسم اخری کہ رضا بدخذ اخوالا نظم کوش داغی سرور سرزو نے دی سرور شکل دی تفصیل میں بخبر دیتا ہوں انشاءاللہ یہ لسم حکم دا آیت نمبر 228 نا حکم الطلاق یہ سڑے دے او خزا دکھور اسم راننے تو بس ای طریقہ باندی طلاق اصل کی طلق نئے طلق الوجہ آگے سڑی توی چی بمخ باندی خندہ یا وقت یہ مطلب دارے چی کور سم راننے تو پر عذاب و مسلحات باندی اوشی اول دیو بوری قرآن وی پسر تو نساء کی رازی چکر دیو سڑی و دخز یہ کور سم راننے تو پر منس کے لئے حکمین کی نہیں مطلب جرگی والا دوان و طرفا او دیو گو دی که کوری سمی جی بہتر دا سورت النساء کی برا شی او کشری کوری نسمی آیت نمبر غالباً 34 آیت پہ غالب نو اوزی پوری کا مطلب کو کوری سمجھ بہتر ادا کنی نو پر پخت طریقہ باندھے دے طلاق ہوتے سب کو خوشحالی باندھے طلاق دا سے اسے شزمن و معاشرہ کی طلاق یو دا سے یو دغا گرزید لے دے چی اوش چی برے او جنگ شر پہ جوڑ جالان کی طلاق تر جنگ شر خبر آنے دا خبر آنے پوئی ہے لیکن او دلینا دشمنے میں جوڑی شخصر خلق دا حالانکہ او سڑے دے خدے سڑے کور سا نانے دے مثال خدے سڑی سا وقت نشی تیرا ورنے یا خد سڑے دے خدے سا وقت نشی تیرا ورنے سو جے بھئی خام آخا تا کور حالات در سڑی دخ پل ماری نہیں نو بخد دری کم آن دے مشران دے کی نہیں کدے کور سا مولو کوشش کے بہتر دا کنی بخد دری کم آن دلا گرگی سا خدر بل سڑے ہو کی او سڑے دے بلا خدر ہو جو معاشرے کی دائے بچے گرنے کی زیو جے زمان معاشرے تباہ ہوں دے زمان دے معاشرے دے تباہی ہو جے داؤں دا طلاق متعلق سے مسائل دے انشاءاللہ دا حکم پکی تفصیلی بیان ہے خان دی آیتوں کی دا بیان ہے دے شروع آیتوں کی بیان ہے آیتوں خوب دوگ دو دی تفصیلی کئی پہ خان دو رسم حکم آیت نمبر 233 233 حکم الرضاعت دا یاد کے خدا شاندی دا ساسو یادی کیا دمنی یا سادی کوشی پوئی گئی بپے نخون بنے درکے تو بے وائے لیکن خون بن گئے حکم رضاعت دا رقم دے نمخ کے حکم کی دا تلا خبر اوشوا سڑیو دا خزی اور جو تلا کش اس منس کی مثال معصوم شوے دے دا معصوم بس معصوم کو زبونا نشتے کنا دا معصوم لے دا بائی ور کول و مسئلہ دا دا دی بس آئی صورت حالی دا غی بیان دے آیت نمبر 233 دیالسم حکم آیت نمبر 234 کی 234 دیشم حکم طلاق المتوفا عنها زوجها کم الفاظ سنی شیدی کلے پرے دے حکم طلاق المتوفا عنها زوجها حکم دا طلاق دا خزی چی خاون دی مر شوے وشو حکم طلاق حکم العدتی پوشو ایا حکم طلاق دې دا سي قرآن کې وایي حکم د طلاق او داغه خدي حکم د عدت خا عدت ته طلاق نه حکم العدت المتوفى عنها زوجها حکم د عدت داغه خدي چې خاوند دې مړ دې یعنی خاوند دې مړ شي طلاق مخ کې تیر شي خبره دا غي بیان خپل دوش یو سړی دې یو خدي د خاوند دې مړ شي مداغی دا عدت سے مسئلہ را مداغی عدت بیا ذکر کی سرو میں سولہ سو ہے تو اسی میں پکن دے رہا سوال سو حکم آیت نمبر 235 دو سوا پیزے دیشو حکم الخطبہ خطبہ تک کی آیت کے ذکر لے خان خطبہ وی لکا کوئی یو قسم مثال کوئی دن آئے چیدو لکه کیدنه کې اکثر د انو کور والا چې جنې کور والا تا دغه کی چې به د جنې من درا کوي نو دا ور پرېرا پرېرا خبره نه دا کویدن د خپل شریعت کې دا خو زمونږ نه خلکو بیا طریقې دی بیا دغه کوي چې فضول خرچې نه کې هغه زمونږ نه خلکو کار نه دي ونا د کویدن هم دا غلا چې دا د جنې کور والا کوي چې به د انو دیمان را دماز ویلا یا مال مثال چې ځان دې ټول غواړي یا ویلے غواړي پوښي او نو دا کې دا خطبه ویل کی پوښي نو د دې اصل کې حکم الخطبه یعنی د نکاح پیغام ورکول کونډېلا یعنی خاوند دې مرشي وي دې پوښي او داغي عدت روان دي چلو میا شو له سره دي ٹھیک شو نو سپدي دوران کې دیلا دا شریعت دا مسئلہ دا وضاحت کی دی چیتو با آگا خد دیلا باتا داریک پیغام نور کے چی بھئی ماں سے نکاہو کا یا زمان روی سے نکاہو کا دا تاک پل جویر وانا دا طریقہ دا کپ آگی ماں نے غم دیکھاون دی مرد دیکھا مہا و دی طریقہ باندی دلیکا پیغام اور کو لشا ہاں پر اشاروں کیوں تمہیں لشا پر اشارہ باندی کہ اگر تب بسی طریقہ باندی پر خود داریک بوتنے میں کارا بخ کارا باندی پوشی اب انشاءاللہ تفسیر راشی آگے پنجلسم حکم آیت نمبر 236 دو آیتونو کې حکم الطلاق غیر مدخول بها، حکم د طلاق دا غخذي چې خاون لا لیدل نه ده. دغه بعض وخت نکاح موشي هر سوشي وشي او بعض وخت رخصتي موشي، خو لیکن خاون دا لیدل نه یو مس کې داسې حالات جوړ شي خاون لیدو نه مراسره چې خذ او خاون په یو کوټه کې تومره سات تیر کی چې دا غي کورواله کېږي په ضروري نه چې کورواله کړي جمع کړي وشي نیم کمز کمز ما نیمه ګنټه ګنټه چران کې دی کی سره دی خپل مس کې خبرې کړي، خو لیکن د جمع لپاره دوه نو وخت کافی دی وشي خلوت ورته وي په اصطلاح د شریعت کې، یعنی مطلب چې دی دومره وخت تیر کړي یوازې خو یو خاون صرف یوازې ناش وي وشي نو د خلوت نه مخ کې، یعنی مطلب دی یوازې وخت نه تیر کړي وشي نو د خلوت نه مخ کې یو خاون خدا او خاون داغي دلا خوشو مدې مسله صدا داغي بیان دو صورت په دې باندې کې وشي داغي بیان نشاله راضي په دغه دو آیتونو کې، یعنی یو خدا چې خاون لا لیدل نه ده وشي خلوت نه دی شوی او طلاق ولور کړی شو، نو دې ته د طلاق مسله صدا بیا وشي سپارسو حکم ذکر کوي آیت نمبر 238 278 دیشم کې المحافظه علی الصلوات د منځونه حفاظت نگہبانی، د منځونه گواني رسره خپل ان کوا نور ته موایا وشي په دې را بس نه اوس نه تم بیا به مه انشاء الله یا دیو ساتي چیرې دا منځ حکم راوړو د کور د اسلام په احکامو الانکه د کور اصلاح کام روان دي، د موس په کیسه خبره مطلب دا یې چې د کور د اصلاح په کام کې لګیای خو روغه موز نه پاتې شي، ورته د کور په روغوالي کې موز دام غره یو اهم رکن دی، دا نه چې موز نه پاتې دا الله دغه د پرسن هغه حکم نه نه غره موز نه پاتې شي او په خپل کو کور والو ته موه ولسم حکم آیت نمبر 240 دو سوا سرویختم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیتا لازواجهم وصیت الوصیت للازواج وصیت کول د پاره د خزو دا حکم مستحب دی خو سر یو سره دی مثال بیمار دی عمرې ته په دا ډاکټرانو ته ویلی دی مثال چر ساور زندگی دی یا دی بیمار دی بخپله داسې چرم پته نه لګی نو کوروالو د نصیب دوکي وصیت دوکي چر زما دا خدا دغه دا خاون د مر نبا خو سلو میا شلو سره غبا سه مغه د خاون په کور کې نه نو کاغه دا وصیت دوکي چې به زما خدا دی کور کې د شریعت په معاملې کې دا خدي د سلو میا شلو سره نبا په دغه کور کې سکار نشته خبره یا ساده خان وایي ځکه چې خاون دې مړ شو نو دا غ کور والو سره د دې اړو سکار شنه، مطلب دا خپل کور د دې شي د پلار کړه مطلب خاون سره د دې رشتہ د نور چا سره د دې سره رشتہ نشته کنه وایي نو که خاون د خدي د پاره سو وصیت وکي چې بې زما د اخره کوم مثال د کار ته نه دی وکاله ته نه دی وایي خداو کوم مستحب دی لازم نه وایي وصیت کول د پاره د خزو او اتلسم حکم آیت نمبر 241 دو سوا یو سر مختم حکم المتاع خری طلاق ورک خزیلا کوشی نو اگر چکم مہر دے اگر خو اسی بم تولو ورکی دا اگر خو چکم آگ دے مثال یا چکم آگا مور او پلارو لسکڑی دی یا تاو لسکڑی دی اگر اسی بم تولو ورکی خو باہل اضافی دی مولا سور کرلنا بہتر کوشی بیاعت نمبر 242 کی حکم دے احکام دے بیانور علت بیان کی اللہ دا احکام والے بیانے بیاعت نمبر 243 میں رستو بیا ترغیب جہاد تا کوشی بیا ترغیب جہاد تا او مثال پہ ذکر کئی دے قوم چاہی دے جہاد نے تخیدل اللہ مرکل البلا رکی دے جہاد حکم توش ہو دی دے جہاد نتیختا ہو پڑا نو اللہ مرکل بیا جوندی کل او دیو خود ګورې چې مرګ په jihad کې نه بلکې دا د الله په اختیار کې. او بیا د آیت نمبر 246 نه لوستو واقع بیانې دا چې چغید امیر اطاعت نه وکړي ځکه د jihad د پاره د امیر ضرورت وي او چې امیر نو jihad یعنی امیر مقرر شو او بیا هم ته jihad نه کې ته ګناګارې یې بیا نو هغه امیر وخت د امیر مقرر شو بیا د jihad نه رسو شو پوښښ دا د تعلق واقع ذکر کړي د بنی اسرائیل لوګوم نه واقع دا بیا آیت نمبر 252 کې د نقطه د مشروعیت د قتال ذکر کی آیت نمبر 251 52 چې jihad الله ولې فرض کړي او ورپسې نقطه د صداقت د نبی علیہ السلام آیت نمبر 252 کې او 253 کې بیا نقطه د مشروعیت د قتال چې jihad د فرضیت و جسره وش دا دی آیتونو خلاصه وا تر دې شي اخره پوری نور پاتې شو ترجمه آسان نه ښه ټولم به حکم د کور مشر باب کور والا باندې مناسب خرچ کې ښه یش الونک ما دا ينفقون تپوس کې تان را خلق ما دا ينفقون څه خرچ کې دی تپوس کې چې رس خرچ کو قول ما د قران کار ته ورخه د قران حکمت تو الله حکیم دې نو قران دې حکمت نه ډکته تپوس کې چې رس خرچ کو خبر وای شو لګو دغه آیت ته خیال کوم دا الفاظ مخم راځي دي ام دې نزي دي کې خو به تاسو سفر معلوم شي دلته تپوس کې چې رس خرچ کو شو لګو نو تپوس دې شي کې چې رس لګو لیکن قران کریم ته مصرف کوي چې په کم ځای و لګوا رحمر وای تپوس د شي شوه دې چې رس لګو کین الله حکیمانه جواب ته الله وګرا چې قران کې الله تعالی د زه کوي چې په دې زه باندې ولګوا هغه ضروری نه ده چې د څه شي لګي چې په چا لګي هغه ضروری ده وای شي یسالونکا تپوس کې تان را خلق ما دا ان دې کون چې څه شي خرچ کړي قولوا ارد پیغمبر ما انفقتم هغه چې خرچ کوي تاسو من خیر سما خیر نه مراد مال قولوا ارد پیغمبر ما انفقتم هغه چې خرچ کوي تاسو من خیر سما فلل والدین د پاره د مور او پلار دی ول اقربین او د خپل خپلوانو ول یتام او د یتیمانو ول مساکین او د غریبانو او ابن سبیل او د پاره د لاګ د مسافر یعنی مال هغه شیز پرې دا لګول پچای دا وګوره اول ساده مصرف چې ته مال لګې او لګو عمر او پلار باندې وای شي عمر او پلار دې ساده پارې څه څه نه دي کړی وای شي وګوره د عمر او پلار حق پتا دې دې باغې لګو ولا کړی او د او د په او د په د خپل خپلوان له خپلوان له ورکا ریبانان دي مثال خور دې دا رور دې باغې لګو ترونه دي تروریانی دي دي وای شي نو پاغی باندې لګو ولی تا ما او د یتیمانو یتیم دی پاغه لګو یتیم سر خپل مالی د خبر وګورې د خیال کوي لکه یو سره دی چې مرش او ما شومان په د یتیمانو مداري په بل خپل مال هاني او قران کریم بیا هم د یتیم حق ذکر کوي چې یتیم لور کا وای شي نو یتیم لور کا یتیم نه خورما ولی تا مال دی کی مهمه مطلب ستا په مال کې دی یتیم حق تاسو شته دی ول مساکین او د باد مسکینانو یعنی مسکین لور کا غریب دی غلو ورکا کوئی شي مال حال خراب شوی دی اسو سره شته نه سره او ابن سبیل باد لار د مسافر یعنی مسافر دی په خپل علاقه کې په خپل ملک کې باغ خماندار لیکن په غولګه هغه د فرض زکات حقدار دی داخله بیا هم هغه نفلی خرچ دی وجه وما تفعلوا من خير اج خد تفعلوا وما تنفقوا لخا فعل بمعنى ده انفاق ده وما تفعلوا من خير اج خد قتا وسمال خود لیکن ده انفاق بده فعل ولي وي لفظي معنا کو رد لفظ ذات سره او اج قتا وس من خير سنه کی ان سمال خرچ کی خود لیکن من معنا کو اج خد قتا وس من خير سمال د انفاق و زیر آور و فعل مطلب اسے دے مطلب ادا دے چی دا مان لگول گورے دا بستا یو کاری در روز مرا کارونو بشانتی لگسن چیو سڑے سار راپاس چی دکان تزی کنا یو سڑے دکاندار دے دکان تزی یو سڑے نوکر پیشہ دے دفتر تزی یو سڑے زمیدار دے زمیداری لزیر سے نڑا نومدک کرنگی دامال لگول بستا لکسن چیدا نوکر پیشہ سڑی دفتر کے کار دے روز آلزی یو زمیدار دے زمیداری لزی روز آنا پڑی تزی یو سڑے دکاندار دے روز آنا دکان تزی اغفل کارلا سکت آگا یو ڈیوٹی دا کار ہی رہ گا نومدک کرنگی دامال لگول مو گرستا روزمارا دا کارونو پشانت یو کاری مجھے کہ دا لفظ وما تب علو را وقا کلم چی قرآن کریم ترغیب ورکی دا مال لگولو چی گولی دا مال بہر وقت لگی دانا چی یو وقت دیو لگو قرآن دا گی دا پار لفظ دا فیل راو پوشی وما تب علو من خیل وما چی خرد کی داو سمال فا ان اللہ بیانی و بیشک اللہ بائی بانی پوئے دے تا جسم ہو لگے لگ دیو لگو بیر دیو لگو پر واس مطابق سب مال لگے لگو لگا اور ڈیر لگا پوشی اللہ پاگی پوئے دے کوتی بارے کبل نیت سا سو اللہ غینم خبر دے کوتی بارے کمل قتال دا دوے موکم خا چیز کور مشر باب مجاہید بھی بہادر بھی کوتی بارے کمل قتال او دائی دا پارا مسئلہ دا جنگ رہو مقرشوی دا پتا زبانی جنگ کول او کرو لکم او اللہ چدا بد لگی تا ستا یعنی جنگ کول پتا مانی بد لگی کرہا چی پزر بوج راو لی مطلب دارے چی را جنگ پتا مانی بوج راو لی کوشی یو کرہا دا یو کرہا دا خان کرہا چی پا بدن بوج راو لی یو کرہا چی پزر بوج راو لی یہ مطلب زر ستاو تزر نکی گی پیمان پتلب دوائیں پوئے مقرشوی پتا سبانی جنگ کول حال دائے چی دا بندگی تا ستا یعنی مطلب دارے چی دا جنگ کول سا پزر بوج راو لی یعنی زر دینا قواری چیتا جنگو کے خواہش تے نہیں چیتے جنگوں کی وہ لیکن اللہ دا مقرر کرے گا ولی واسا تکروشین مخی حکم دو رہے تھا واسا تکروشین او قریب او قریب دے او آسا او قریب دے چی بد بگنی تاسو شین یوزکار وہ وقت لکم او دا بھئی غور ساو زپارا ہندا و ساو زپارا بہتری واسا او قریب دے تکروشین کہ بد بگنی تاسو یو کار چھ نمبر دیو کار وہ وقت یو لکم او دا بغور حساب زبارا یعنی اسی بستا وقت نہیں کہ اسی کی بستا ساو تزر نہیں ہو لیکن اگر کار کی بستا خیر تک انسان خو نہ دے خبر دخ پل خو بد نہ کنا وا ساو گلی دیا تو کی بوشے کہ مینا بکو تاسو یو کار سرا یو یعنی تاسو یو کار خوخی چہ دا اسی راسے تو بدا اللہ نے سوال نہ کہ چہ اللہ دا کار لو کی دا کار لو مار را کے بچی را کے لیکن بھائی کے وسا خیر نہیں کر بچی در قولوں کے وسا خیر نہیں پوچھے وہ وہ شر لکم او دا پر بد نقصان حساب دا پارا شر نقصان یعنی بھائی کے وسا نقصان ہی تو بے اسی اس خوخے او کار چدا اوشی لیکن ایک وسا نقصان ہی اللہ بے نہ کہے یعنی وہ جن حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی جب قیامت پر رضبہ بندر اللہ دادا سے کارون اجر ورکی چدا بنی کھڑی دا بندہ والا نے تب اس کے چھان لا دا کر مخمانی نکڑی او تائی مارا زما پا مان نامی کے دلی اجر و ثواب دے اللہ بوتی دا ستا دعا گائی نہیں چھتا گفتے لیکن دنیا کی قبول شیو نے ولی ولی کس طرح نقصان ہے دلتا وی وا سا دحب شین او قریب دے جو خو خی بتاو دیو کار ہوا چل لکم دا نقصان حساب دے پارا و یعلمو واللہ یعلمو واللہ کوئی وان تم لا تعلمون ہوتا سنو کوئی بس ددی نہ گٹا خبر اچھا اللہ یعلم وانتم لا تعلمون دی طرف سو چکے او اللہ بوئی گئے تا سنو پہ انشاء اللہ بوئی گئے منگ نے بوئی گو نوالے منگ بیا دے اسی دے آب اسی دے چگہ زمان پہ ورس کے نے دے مثال ہاں انسان دے دا اللہ نسوال کوا لکا مثال دا سی دے لکا یو سرے یو دروازی تا ولاری یو مسلسل تا ولاری ٹکئی ہے بار بار ٹکئی خام خواہی وقت بلا چی دروازہ بودھ کلاوشی انہاں دا پتہ چھ دن سوکھتا دے لیکن اگے یو تنو کھلا وے لیکن دے او ور ٹکئی ٹکئی ٹکئی کر دا ور بسوک یو وقت کی کھلا نم تک کرن جی کہ سوال تکے دا اللہ نہ او جی دا اللہ نے غوار ہر وقت ہی غوار کس شی غوار جی حلال او جائز سی وی او جی نو اللہ بے در کئی چھ گم وقت کی مثال تو غوار او با وقت کی در نہ کرے جی باگے مخبکی او جی زکر باغ وقت کے بعد کار ساد پارا نقصان زکر قرآن ویلتا وہ آسان تو حب شیئن ہو وہ شر لکھ وش اور پسې دا خبره ډېره لویا خبره چې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله وی او تاسو نه پوهیږئ بس دا خبره ده بیا نو دې خبره دا نه شته چې دا شیل ما ته ملاو شه ملاو نه شته الله خبر دې زما دا حال نه يسالونک ماذا ينفقون تبوس کې دا نه خلق ماذا داخلك ماذا ينفقون څه شي غلط کړی قل ما انفقتم ويغج بس کوي تاسو من خير سماج فلل والدين لو بعد مور پلان دی ولا کوي نو د خپل پهلوانو او دې دیوانا نو د غریبانا نو مسبي او دلال مسافرو وما تفعلوا من خير اواز خط کی تاسو سمال فین الله بیا لري یقین الله پای باندې پوهه دی الله د پته چې تاسو لګون ریاکاری مکو کوئی شي او وای ما چر ما داو لګول خلق دی بیا و اکثر باز کړه کی او نو سبا کو زبر چاندي صورت حال مال بوله لګي کوئی شي خد دغه بو کیو بس چر اپ کلا ویډیو باندې د سورانو بس له کوم دې نه زواو زواو موبایل رډک دی دېونه فیسبوک یو داسې نه ده چې زونه ورکې او تیر بلانکی سے چیک ورک بلانکی سے دور الکا ته چې کوم ځا د په هغه د خلکو د خودنه نه پاره کې بالکل بیا وکړه دا خبره صحیح ده پته ځان خلکو ته نو بالکل بیا ته شوران ویډیوګان هر څو هغه ته ستا دا مقصد چې رسې دا کار کوم دا الله درضا نو بیا هغه ته وای چې هغه د شوران مازی هغه ته ځان وخایه کنه هغه ته ریکارڈ خو هغه به بیا کنه ته کمیشن ساده ریکارڈ خو حاضر نشه بیا ریکارڈ خو بیا هغه ته فرشتي لیکي هغه ګوري دا هغه ته یو نو سو پټ نه لري نو ځکه هغه د پاره کې به نو هغه ځان خا کوئی شي خلکو د ځان مخا او که خلکو د ځان کې بالکل بیا ټی خو بیا مدار ته من کې چیر مال والا دی دی راځ ځکه دریا کاری اجر نشته ها وما تفعلوا من خير ها دریا کاری اجر په دنیا کې هغه چې کوم خلک صفات کی تعریفو کی او داغي په ذریعہ تا د کوم فندور راځي مشي داغه د دنیا غاجر تاوا غست کن او کدا اخرت ته مکه چې رمان بالا پدی دی باندې اخرت کې مجرا کی د دوک کې موشا اج خط کې تاسو مال فین الله دی علی وبشک الله پای باندې پوهه ده کو دی والی کوم کتاب ورشه دې پتا سو باندې جیا جن کول او کول لکم الله دې کتاب دې تاسو دا واسان تکرو شین او غریب چې بد بغنی تاسو یو کار وو خیر لکم او دا په غوري حساب ده پاره واسان د ایبو شه او غریب چې په خوي به تاسو مینه بو کې تاسو یو کار سره هو شر لکم او دا به نقصان حساب ده پاره بد به حساب ده پاره نقصان به حساب ده پاره والله یعلم او لا کوئی وان تم لا تعلمون تاسو نو کوي